nowa Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prokurator generalny dostał zawiadomienie w sprawie afery GetBack. Złożył je prezes NIK-u. Minuta ciszy dla Kasi Stoparczyk podczas gali konkursu Świat Przyjazne Dziecku. To, co robiła, jej misja, jej zadania, to się nigdy nie skończy. I wiem, że zawsze te działania będą w nas. Bo takich rzeczy się nie zapomina i takich osób się nie zapomina. Polski rząd jeszcze będzie chciał rozmawiać o projekcie nowego budżetu Unii Europejskiej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył w Ministerstwie Sprawiedliwości zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z aferą GetBack. Marian Banaś spotkał się w tej sprawie z szefem resortu i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. Więcej Arkadiusz Augustyniak. Spółka GetBack zajmowała się windykacją wierzytelności. Za pieniądze pozyskane z emisji obligacji skupowano długi, głównie z branży finansowej. Afera GetBack rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku. Wówczas okazało się, że spółka jest niewypłacalna, a inwestorzy nie mogą otrzymać swoich pieniędzy. Szef NIK Marian Banaś mówi, że to jedna z największych afer III RP. Najwięksi funkcjonariusze państwowi zaniedbali swoje obowiązki. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński powiedział, że spółka była notowana na giełdzie i była uznawana za wiarygodną. Bardzo wielu ludzi się dało nabrać na to, a na końcu, kiedy trzeba było tę sprawę wyjaśnić, prokuratura pana Ziobry weszła do akcji, żeby zamieść sprawę pod dywan. A były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, europoseł PiS Piotr Müller, zapewnił, że afera GetBack była wyjaśniana. Próba politycznego przyklejenia tej afery do osób, które walczyły z tą aferą, jest po prostu absurdalna. Ponad 9 tysięcy osób, które inwestowały w obligacje korporacyjne GetBack, do dziś nie otrzymało swoich pieniędzy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Szczątki drona, który spadł wczoraj pod Terespolem, zbadają biegli, ustalą, gdzie maszyna została wyprodukowana. Większość konstrukcji była ze styropianu, informuje rzeczniczka lubelskiej prokuratury Agnieszka Kępka. Na pewno wiemy, że nie był to dron uzbrojony. Bezpośrednio na miejscu upadku tego dronu widoczne jest jedynie takie wgłębienie, które wskazuje na miejsce dokładne jego upadku i drobne nadpalenia, które prawdopodobnie wynikają z tego, że paliwo, które było w tym dronie, się zapaliło, ale ono uległo dopaleniu i nie było zapłonu pola czy kukurydzy znajdującej się na miejscu. Na elementach drona były napisy cyrylicą. Maszyna spadła około 300 metrów od przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Polatycze. Wspomnienie Kasi Stoparczyk podczas gali konkursu Świat Przyjazny Dziecku w Bibliotece Narodowej. Była minuta ciszy i gromkie oklaski. Kasia była członkinią kapituły konkursu i pomysłodawczynią małej kapituły, mówi Magda Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Pamiętam nasz pierwszy kontakt, jak do niej zadzwoniłam i Kasia mówi: oczywiście Madziu, z przyjemnością, będę w dużej kapitule, ale Madziu, gdzie są dzieci? No właśnie, gdzie są te dzieci? Są, dzięki Kasi. Celem konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie książek, produktów i inicjatyw dla dzieci. Odbywa się pod patronatem rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, która tak wspominała Kasię Stoparczyk. W piątek świat się zatrzymał. Zatrzymał się i przypomniał nam o tym, jak bardzo ważne są dzieci. Ale o tym, jak bardzo ważne są dzieci, przypominała nam każdego dnia pani Katarzyna Stoparczyk. Ja jako rzeczniczka praw dziecka wyrażam największe uznanie za to, jaka była, jak uczyła nas tego, jak traktować dzieci, a uczyła nas tego w sposób niesamowity i niezwykły. Przede wszystkim zawsze wierzyła, że to, co mówią dzieci, jest prawdziwe. O 23 w Trójce w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Kasi Stoparczyk ze Stanisławem Sojką. Odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Polska zadowolona z projektu nowego unijnego budżetu na lata 2028-34, ale część zapisów chciałaby zmienić. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko poinformował w Brukseli, że rząd będzie chciał na ten temat rozmawiać z Komisją Europejską. Zgodnie z projektem Polska ma otrzymać ponad 123 miliardy euro. Cieszymy się, że Polska będzie największym beneficjentem nowego unijnego budżetu. No i fundamentalna sprawa, Komisja Europejska przyjęła stanowisko Polski i wydatki na obronność, na bezpieczeństwo zostaną wyjęte z celów klimatycznych. To znaczy, że będziemy mogli z funduszy europejskich swobodnie inwestować w polskie huty, w polską produkcję zbrojeniową. co jest normalne i naturalne. Absurdem był tego zakaz. No, nikt jeszcze elektrycznego czołgu nie wymyślił. Projekt nowego unijnego budżetu komisja zaprezentowała w połowie lipca. Dyskotekowa kula we wrocławskim zoo pojawiła się na wybiegu pingwinów przylądkowych. Ma pomóc w walce z nudą, odstresować, ale też aktywizować. Wszystko po to, aby się pingwiny nie nudziły. Nuda to jest być może też synonim braku aktywności, a ta aktywność, którą my pobudzamy, jest tożsama z tym, co one mają w naturze przez poszukiwanie pożywienia, ale także przez aktywizację zachowań społecznych, bo one sobie interagują między sobą dzięki temu, że bawią się różnymi elementami na wybiegu. Ma to wiele zastosowań. A o tym mówiła Weronika Łysek z wrocławskiego zoo, a o tym, jak bawią się pingwiny, w naszej audycji przed 18. Kolejny serwis o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. na zegarze, a zatem sport i Krzysztof Łoniewski. Zmiana w fotelu lidera rankingu ATP. Od dziś najlepszym tenisistą świata jest Carlos Alcaraz. Hiszpan wyprzedził Włocha Janika Sinera. Ograł go wczoraj, jak pamiętamy, po świetnym meczu w finale US Open. To był jeden z głównych celów, jakie stawiałem sobie w tym sezonie. Zostać liderem rankingu najszybciej jak się da, albo zakończyć rok na prowadzeniu. Osiągnąć to znowu było moim marzeniem, na które ciężko pracuję i jestem szczęśliwy, że mogę tego doświadczyć. Stwierdził Carlos Alcaraz. Najwyżej klasyfikowanym polskim tenisistą jest od dziś Kamil Majchrzak. Zajmuje pozycję 62. najwyższą w karierze. Iga Świątek w rankingu tenisistek na miejscu drugim z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka. Uwagę zwraca awans na czwartą lokatę jej finałowej rywalki z US Open Amerykanki Amandy Anisimowej. W świecie piłki kopanej dziś kolejne mecze w eliminacjach mundialu. Sporo mówi się o spotkaniu Izraela z Włochami. Ciągle pojawiają się bardzo rozsądne głosy o konieczności wykluczenia Izraela z rozgrywek międzynarodowych w związku z zagładą, jaką niosą cywilom w Palestynie wojska tego kraju. Do sprawy wrócimy w kolejnym serwisie. W tym informujemy, że Bayer Leverkusen, czołowa ekipa Bundesligi, ma nowego trenera. To Duńczyk Kasper Hjulmand. Z powodzeniem prowadził ostatnio kadrę narodową. Dotarł z nią na poprzednim Euro do półfinału. Zna też pracę w Niemczech. Trenował w przeszłości ekipę Mainz. Zastąpił znanego szkoleniowca Erika Ten Haga. Holender został zwolniony po dwóch kolejkach nowego sezonu. Co prawda aptekarzy wywalczyli w dwóch meczach tylko punkt, ale ewidentnie sprawa dymisji musiała mieć drugie dno. Bez podtekstów zapraszamy na ostatni serwis sportowy w popołudniowym ZD3. Ten jest zaplanowany za godzinę. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe, nad resztą kraju umiarkowane i duże. Burze możliwe na wschodzie i w centrum, a najsilniejsze będą na Podkarpaciu. Temperatura od 21 do 26 stopni, chłodniej w górach i nad samym morzem 19-20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Dzień dobry, mówimy. Elżbieta Malinowska, która realizuje audycję. Daniel Leśniewski, który odbiera od Państwa telefony. Ewa Lipowicz, która przygotowała dzisiejszy program. I Aneta Aftoniuk, która mówi do Państwa przy mikrofonie. Co u nas w drugiej godzinie? Zapraszamy do Trójki. Zajrzymy na Lubelszczyznę, gdzie zamiast deszczu meteorów spada deszcz dronów. Jak się czują mieszkańcy? Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just live your life, and don't you give up now. Up now. Zapraszamy do trójki. Prokuratura rejonowa w Nisku bada sprawę tragicznego wypadku, w którym zginęła nasza koleżanka Katarzyna Stoparczyk. Pojawiają się różne wykluczające się wersje zdarzenia. Państwo pytają, dlatego postaramy się powiedzieć, co się wydarzyło. W studiu Anna Orzeł. Cześć Aniu, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ja nie wiem, nie będę przypominać co i gdzie, to było w miniony piątek, natomiast skupię się na tym, czym się dzisiaj zajmuje prokuratura, bo śledczym zależy bardzo na tym, żeby te czynności przeprowadzić sprawnie i szybko i żeby dojść i dać odpowiedzi na pytania, dlaczego doszło do tego wypadku i czy ewentualnie ktoś ponosi winę za to zdarzenie. I sytuacja wygląda w ten sposób. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Nisku. Kilka godzin w piątek trwały czynności i oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczono oczywiście obydwa samochody. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden jest w śpiączce. Do szpitala trafił też jeden z pasażerów. Prokuratorzy czekają na zgodę lekarzy, by można było te osoby przesłuchać, no bo to są ludzie, którzy brali udział w tym wypadku, więc na pewno wniosą wiele do tej sprawy. Zgłaszają się też inni świadkowie, dostarczają zdjęcia, filmy z kamer samochodowych. W związku z tym ta dokumentacja jest no, wystarczająca, myślę. Powołany zostanie biegły, który sprawdzi stan techniczny obu samochodów, bo być może nastąpiła awaria i stan techniczny któregoś z aut przyczynił się do zaistnienia tego wypadku, do tego zdarzenia. Jutro przeprowadzona, na jutro zaplanowano sekcję zwłok, no bo śledczy muszą też znać odpowiedź na pytanie, co było ostatecznie przyczyną śmierci obu ofiar. Te czynności potrwają na pewno do końca tygodnia. Nie wiadomo, kiedy prokuratorzy będą mogli spotkać się z poszkodowanymi. Tutaj od tego też wiele zależy, natomiast na pewno przykładają się do sprawy. Proszą też o spokój, bo wiele osób też dzwoni. No to jest oczywiste, że ludzie się tym interesują, ale śledczy chcą sprawnie, tak jak powiedziałam, przeprowadzić te czynności bez zbędnej zwłoki, dojść do wniosków, dać odpowiedzi na pytania i ostatecznie wtedy się zastanowić, co dalej. Na razie sprawa prowadzona jest w sprawie, czy postępowanie prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko komuś, nie ma wskazanego żadnego winnego, tylko czynności i postępowanie w sprawie. Tak to teraz wygląda. I bardzo ci dziękuję za te wyjaśnienia. Anna Orzeł, dziennikarka Polskiego Radia, wyjaśniała państwu sytuację po wypadku piątkowym, w którym zginęła nasza koleżanka Kasia Stoparczyk. To ja może już po prostu zamilknę, a państwo się zasłuchają. Sweet bird. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mieszkańcy Lublina z niepokojem komentują sprawę drona znalezionego niedaleko granicy. Pytają o bezpieczeństwo i chcą wiedzieć, skąd maszyna się tam wzięła. Prokuratura zapewnia, że teren został zabezpieczony, a sprawa jest szczegółowo badana. Dzisiaj mi się pojawił tylko opas na TikToku, że nowy obiekt spadł na terenie Polski. Coś spadło koło Białej Podlaskiej. Nie wiem, gdzie bym się ukrywała, chowała. Nie wiem, trudno powiedzieć naprawdę. To tylko chyba bym uciekała do dzieci, bo są w Holandii. Tylko tyle. Tak nas zaczepiają i ta Białoruś i oni. No niestety. No ja się trochę boję, szczególnie moja ciocia już jakby coś takiego było, że mówiła, że no zaraz będzie wojna, ona już oczywiście zapasy robiła. No trochę to strach, no bo ci te mieszkańcy tam, no to się nie tylko oni, ale wszyscy się obawiamy, bo nie wiadomo, gdzie to może spaść, w którym momencie i gdzie. Podejrzenia są na Rosję albo na Białoruś, no ale nie wiadomo, bo jeszcze nie stwierdzono, skąd to jest. Nie tak dawno też w jakiej wsi jakiś ten dron spadł. Na miejscu upadku dronu w dniu dzisiejszym trwają czynności oględzin. Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Do tej pory zabezpieczyliśmy tak naprawdę 12 części takich większych tego dronu, kilkaset części takich dronów. W tej chwili przeczesywane jest całe pole, żeby mieć pewność, że zabezpieczyliśmy wszystkie szczątki dronu. To elementy styropianowe lub drewniane. To, co mogę przekazać, to wiemy, że dron był nieuzbrojony, nie doszło do żadnej eksplozji. Dron spadł na pole kukurydzy, z dala od zabudowań mieszkalnych, w odległości około 500 metrów. Wszystkie te czynności, które są robione na miejscu zdarzenia, począwszy od mapowania, skanowania tego terenu i zabezpieczenia wszystkich dowodów rzeczowych, mają na celu późniejsze badanie tych dowodów, skonfrontowanie ich również z zeznaniami świadków, którzy już są w trakcie przesłuchiwania. Między innymi zostali przesłuchani strażnicy graniczni, którzy ujawnili miejsce upadku tego dronu. Również przesłuchany został świadek, który miał słyszeć, jak dron nadlatuje i upada. Jesteśmy w trakcie czynności bezpośrednio po uzyskaniu dodatkowych ustaleń. Oczywiście będę przekazywała je Państwu na bieżąco. Tematem zajęła się Anna Lwowa, a więcej o tym, czy jesteśmy przygotowani do wykrywania dronów i o tym, jakie stanowią one zagrożenie, w Pulsie Trójki o 17.30, a Puls poprowadzi dziś Agnieszka Laskowska.

Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Pośpiech, szkoła, korki, praca. I w tym stresie zgaga wraca. Września się nie pozbędziesz, ale zgagi możesz. Bo lek na zgagę Reni zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, i już w porządku, mój żołądku. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reni Antacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Spółka. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy Merlin wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer już za 167 zł. Za 10 litrów z litrową dolewką gratis. Idealna na ściany i na sufity. Do Leroy, oszczędzisz właśnie tak. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przepraszam, czy ja mógłbym za to zapłacić w przyszłym roku? Maciek, czy ty wszystko musisz odkładać na później? Teraz w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Robot sprzątający Dreamy L10S Ultra za 2499 zł, a w 40 ratach tylko 63 zł miesięcznie. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki na zegarze 17.30. Puls Trójki. Agnieszka Laskowska, dzień dobry. Jesteśmy w nowej wersji naszego programu. Zaczynamy wcześniej, będziemy trwać dłużej i mogą nas Państwo również oglądać. Trójka to jest radio, które widać. Marek Świerczyński, Polityka Insight, szef działu bezpieczeństwa, i Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portal Obronny. Panowie, spotykamy się, ponieważ kolejny dron, starałam się liczyć, chyba czwarty, który wylądował na polskiej ziemi w ostatnim czasie. Próbują nas uspokajać przedstawiciele władz. Usłyszeliśmy chyba wczoraj, że to ostatnie urządzenie służy do przemytu, ale czy panowie są takimi zapewnieniami usprawiedliwieni? Pan redaktor Sabak. No ja nie jestem do końca przekonany, zwłaszcza, że no te zdjęcia, do których docieramy, sugerują, że jeśli coś tam przemycano, to może elektronikę rosyjską albo coś w tym guście, natomiast no raczej nie papierosy czy inne rzeczy, których byśmy się spodziewali, więc... Bo to raczej z reguły są większe kontrabandy, prawda? A nie coś, co jednak doczepione do... Znaczy podobieństwo tego czegoś, co wylądowało, do tego czegoś, co jest używane w zasadzie codziennie już w tej chwili w rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, jest uderzające. Więc taki przypadek, oczywiście można wierzyć w takie przypadki, tak? Ale nam chyba zgodnie nie wydaje się to najbardziej prawdopodobną opcją. Nie za bardzo, tak. Zdecydowanie te drony, które cały czas władze podejrzewają o to, że są przemytnicze, jakoś wyjątkowo właśnie przypominają ten sprzęt, który w ilościach hurtowych Rosjanie przesyłają na Ukrainę, no i bynajmniej nie przenoszą papierosów. A zanim więcej o dronach, to o tej postawie polskich władz. Dlaczego w takim razie mówi się nam takie rzeczy? Dlatego, że jesteśmy nieprzygotowani do wykrywania takich bezzałogowców? No to już wciąga mnie pani trochę w takie dyskusje natury politycznej. Cóż mają zrobić władze? Skoro... No jest to sytuacja, tak? Jest to sytuacja no bardzo niekomfortowa, tak? Nieprzyjemna, zdarzająca się po raz kolejny w krótkim odstępie czasu. Sytuacja, na którą zdaje mi się, że nikt nie, na tym poziomie właśnie ministerialnym czy rządowym, nikt nie jest odpowiednio przygotowany. Również na poziomie wojskowym nie jest odpowiednio przygotowany, ale zwróciłbym też uwagę, że w Polsce po prostu brak jest procedur prawnych, które odróżniałyby jednoznaczny stan wojny od jednoznacznego stanu pokoju, a my jesteśmy wskutek rozwoju sytuacji tak zwanej geopolitycznej pomiędzy tymi stanami. Jesteśmy krajem przyfrontowym, ale bardzo często też nasi politycy przypominają nam, że przeciwko nam prowadzona jest wojna hybrydowa. No to jest jakaś forma wojny, prawda? No to jest forma wojny, jak każda, jak jakby sama nazwa wskazuje, wojna hybrydowa. No w tym wypadku jest hybrydą wojny i pokoju, czyli ta granica między tymi dwoma, powiedział, stanami jest taka rozmyta, to nie jest tak jak z wodą, która przechodzi ze stanu ciekłego w stały czy też w gazowy, tylko mamy tutaj jakąś taką fazę pośrednią i ta faza pośrednia trwa i mam wrażenie, że politycy od wielu lat próbują nas przekonać, że ona nie trwa, przekonując nas, że trwa i musimy być na nią przygotowani, ale ona w zasadzie nie ma miejsca, a jeśli ma, to nie na terytorium Polski, ale jednak cały czas jest tutaj, więc żyjemy w takim jakby dualizmie rzeczywistości. Prawda? Tak. Też trochę. Jeśli mógłbym uzupełnić to a propos wojny hybrydowej, przypomnijmy sobie sytuację z lata 2021 roku, kiedy nagle u naszych granic wschodnich pojawili się ludzie, których tam wcześniej w ogóle nie widzieliśmy, prawda? I przez wiele tygodni i miesięcy zastanawialiśmy się tak naprawdę, co się dzieje. Czy to jest działanie zorganizowane, zaplanowane, intencjonalne, tak? Ja przypomnę może, bo czas pędzi i zasypuje nas różnymi wydarzeniami. Rozumiem, że pan redaktor Marek Świerczyński wspomina to, kiedy Rosja zaczęła u naszych granic... O kryzysie migracyjnym tak zwanym, tak jest. No więc... Dopiero po wielu miesiącach doszliśmy do tego jednak, że to musi być zaplanowana i zorganizowana akcja i pojawiły się na to wyraźne dowody. Znowu minął jakiś czas i na Bałtyku zaczęły się dziać dziwne rzeczy, tak? Zarówno na wodzie, jak i pod wodą, jak i w tej przestrzeni tak zwanej kosmicznej czy powietrznej, tak? Bo nagle były przypadki zakłócania sygnału GPS. I oczywiście w tej sytuacji było nieco łatwiej nam połączyć te kropki, bo wiedzieliśmy, że Rosja ma po prostu w tym jasne interesy. Kto wie, czy w tym momencie nie jesteśmy świadkami czegoś podobnego, to znaczy bardzo wczesnej fazy zorganizowanej operacji. A czy panowie skłaniają się do tej tezy, bo ja jako kompletna amatorka w tej dziedzinie wojskowej myślę sobie, że prawdziwa może być ta teza, że jest to rodzaj wabika, takiego testowania nas, jak zareagujemy, co powiemy, co też zadeklarujemy w kwestii posiadania możliwości obronnych na takie sytuacje. Tak, oczywiście, że tak. I to jest ten problem. Ja myślę, że to jest podstawowy w ogóle problem, jak mówimy o wojnie hybrydowej, bo to jest takie pojęcie, które jest troszkę jak Yeti, znaczy wszyscy je słyszeli i ogólnie rozumieją, ale tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, co to jest, więc jakby wyjaśnijmy prosto. Wojna hybrydowa to jest ten moment, kiedy my do końca jeszcze, tak jak Marek zwrócił uwagę, prawnie nie rozpoznajemy stanu wojny, ale już nie jest to stan pokoju. I oczywiście, że jakby częścią tego bym powiedział, płynnej fazy pomiędzy tymi dwoma stanami jest to, że ten przeciwnik, który mam wrażenie, że w ostatnim czasie odczuł, że może sobie pozwolić na troszkę więcej, bada na ile więcej może, więc pojawia się jeden dron, po nim dwa i tak dalej. I myślę, że też zbieżność tych czasów jest też nieprzypadkowa, bo to tak jak już zaczęliśmy od 2021 roku i kryzysu migracyjnego, to przypomnijmy, że, co już pewnie wszyscy wiedzą, po nim przyszły ćwiczenia Zapad, a po nim te same, które rozpoczną się za kilka dni dosłownie. Tak jest, a po nich był okres bliżej nieokreślonego zawieszenia i potem wojna na Ukrainie w sensie pełnoskalowego ataku, bo ja zawsze powtarzam, że wojna to się zaczęła w 2014 roku i trwała nieprzerwanie, ale właśnie w taki sposób też częściowo hybrydowy, czyli takich stanach zawieszenia. A skoro, Juliusz, wspomniałeś o roku 2014, to ja cofnę się rok wcześniej. Jest rok 2013 i w pewnym mało znanym rosyjskim piśmie wojskowym ukazuje się artykuł podpisany przez szefa sztabu generalnego Walerego Gerasimowa, który potem po wielu latach został ochrzczony jakby mianem wyłożenia doktryny Gerasimowa, czyli tak, właśnie tego całego zestawu środków konfliktu, prowadzenia konfliktu konfliktu przez Rosję, która zakładała wielostopniową eskalację działań, bynajmniej nie skupioną wcale od razu na działaniach stricte wojennych czy wojskowych, czy z użyciem siły zbrojnej. Zakładała wykorzystanie wszelkich rodzajów nacisku dyplomatycznego, politycznego, ekonomicznego, tego w zakresie wojny informacyjnej, tak, i walki kognitywnej, a także właśnie bardzo liczne działania poniżej progu wojny, które dopiero miały doprowadzić w sumie do zarysowania tych obszarów konfliktu. No więc przyspieszając do dnia dzisiejszego, Juliusz wspomniał o zbliżających się manewrach Zapad. Kto wie, czy one po prostu już nie trwają, tak? I czy nie jesteśmy poddani właśnie pewnego rodzaju operacji poprzedzającej działania zbrojne? Oczywiście na razie na poziomie testów. Czyli panowie uważają, że na wojnie hybrydowej nie kończy się? To zależy, co rozumiemy przez na wojnie hybrydowej i co rozumiemy, i jakby jak rozumiemy stronę tej wojny. Bo Rosjanie rozumieją w tej chwili wojnę na Ukrainie jako część generalnego konfliktu z tak zwanym Zachodem. I to nie jest żadna tajemnica. Jakby każdy, kto chociaż raz słuchał czy przeczytał jakikolwiek komunikat ministerstwa... On się toczy w granicach Ukrainy, ale jest to wojna z Zachodem, jego wartościami... Tak naprawdę z NATO. Tak naprawdę Rosja po raz kolejny musi się bohatersko bronić przed wrogą inwazją NATO, które jeszcze tam nie weszło, ale już jest jakby tutaj czynnikiem stwarzającym zagrożenie. I to jest standardowa jakby procedura. To też, jak spojrzymy na te procesy, że powiem, informacyjno-propagandowe poprzedzające rok 22 i poprzedzające rok 14, to tam też pojawiały się pewne jakby stałe elementy gry, jeśli chodzi o propagandę, tworzenie pewnej narracji, w której zawsze Rosja musi się bronić, bo jak mówią stare żarty jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, to Rosja, wtedy Związek Radziecki decyduje, gdzie i przed kim się broni. Więc no, to jest ta sytuacja, w której jakby musimy być świadomi, że ta wojna na poziomie właśnie tym informacyjno-propagandowym, ona trwa na terytorium tak naprawdę całego świata od lat, dekad tak naprawdę i ma określone cele długoterminowe i krótkoterminowe. Bo informacja porusza się po prostu, informacja i dezinformacja oczywiście, tak, porusza się w tej chwili znacznie szybciej niż jakakolwiek rakieta czy jakikolwiek dron. Bo zwróćmy uwagę, że to nie jest testowanie wyłącznie naszych zdolności obronnych i wojskowych. Absolutnie nie. Można powiedzieć, że jest to testowanie reakcji władz różnego szczebla, prawda? W jaki sposób się komunikują, w jaki sposób się porozumiewają między sobą, czy mają sprawdzone sposoby kanał reagowania, tak, procedury. Tak? Co mówią właśnie społeczeństwu? Czy poprzestają na uspokajaniu, czy może wydają jakieś komunikaty dotyczące takiego zabezpieczenia, tak, odporności społecznej? Czy właśnie wyciągają wnioski? To znaczy, czy zmieniają swój system prawny? Czy to jest w jakimś sensie też wojna psychologiczna? No bo Polacy są teraz, myślę, emocje buzują, na emocje bardzo łatwo wykorzystać. Słyszeliśmy, pytanie, prawda, w waszych materiałach radiowych. Słuszne zaniepokojenie przecież ludzie zaczynają już w tej chwili no, wręcz wypatrywać, tak? Codziennie, czy coś tam nad głową nie przelatuje i czasem nie trafia tylko w tę kukurydzę, prawda? O której była no, jeden mowa. Z tych obiektów wylądował 2 kilometry od zakładów azotowych w Puławach. Zdaje się, że ten sam czy inny miałby jeszcze 100 kilometrów do Warszawy. To są wszystko rzeczy, które działają na wyobraźnię, które też w społeczeństwie prawdopodobnie rodzą takie reakcje w stronę władz, zróbcie coś, my się boimy, obrońcie nas, to jest jedno. Jak jesteście nas w stanie obronić? I to jest też zwrot do tych polityków i tych ugrupowań, którzy obiecają to bezpieczeństwo. Więc skutkiem takich sytuacji jest przede wszystkim obniżenie zaufania właśnie do rządu i władz państwowych. Obniżenie zaufania do sił zbrojnych i ich zdolności, prawda? Przecież w tym momencie jedną z popularniejszych tez jest to, że po co my wydajemy tyle pieniędzy na zbrojenia i wojsko, skoro to wszystko w cudzysłowie nie działa, prawda? Bo wlatuje nam jakiś dron ze styropianu. Obniżane jest zaufanie do naszego sojuszu wojskowego, bo przecież w cudzysłowie znowu, NATO nas nie jest w stanie obronić. A przede wszystkim, jak ja zauważam, może rzadko wchodzę tak na X-a zwanego kiedyś Twitterem, ale tam jest ogromna narracja antyukraińska. To znaczy Ukraina jest wręcz oskarżana o to, że to ona prowokuje te wszystkie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A, i to jest też wzmacniana i to i poczucie zagrożenia. Też generuje tę ciągłą chęć do walki z Rosją, w związku z tym generuje zagrożenie też de facto dla Polski, co możemy odczuć, skoro spadają na nas te drony. Tak, tak, oczywiście. To zresztą, żebym nie skłamał, zdaje się w sobotę pojawił się taki komunikat pani rzecznik rosyjskiego MSZ-u Zacharowej. Zresztą kolejny, też jakby wspierający narrację Putina, który miał niedawno taką konferencję dużą, że no przecież wsparcie Zachodu dla Ukrainy zwiększa cierpienie i przedłuża niepotrzebnie wojnę. Czyli jakby Rosjanie mogli szybko i spokojnie i swobodnie zająć, zabić kogo trzeba, no to wojna trwałaby krócej i tak, i nie byłoby cierpienia, nie byłoby zagrożenia, jakby. To są te narracje, które oczywiście, że są wzmacniane też przez te środowiska, czy przez te czynniki w mediach społecznościowych, które są tak naprawdę bardzo rozedrgane i też te algorytmy powodują, że one są bardzo podatne na takie rozchwianie emocjonalne, bo to wzbudza te reakcje, na którymi żyją media społecznościowe. To jest pobudzane w jednej strony właśnie w stronę poczucia, jakby zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa, z drugiej strony wzmocnienia wszystkich ekstremizmów. I tu też warto powiedzieć, że to nie jest takie proste. To znaczy Rosjanie, wspierając w dowolnym państwie ekstremizmy, wspierają i te ekstremizmy z najbardziej z prawej, najbardziej z lewej, bo im nie zależy na tym, żeby jakaś opcja wygrała, tylko żeby jak najbardziej bujać łódką. I my musimy świadomość mieć w tej chwili, że na poziomie informacyjnym i na poziomie właśnie tego zagrożenia powietrznego trwa wojna i jej celem nie jest wcale zaatakowanie Polski czy wywołanie wojny z Polską. W tej przestrzeni informacyjnej pojawiają się informacje, tu duży cudzysłów, które wydaje się, że nie mają żadnego związku z polityką, a jednak są również elementem tej rosyjskiej propagandy. Prawie nie zdążyliśmy porozmawiać o kwestiach wojskowych, ale to wszystko, o czym zrobiliśmy jednym taki bardzo długi rozbieg, nie powinno nas jakby skłaniać do tego, byśmy nie myśleli o wzmacnianiu obrony antydronowej i reszty obrony powietrznej. Tak, bo tego nam brakuje i to obiecują nam przedstawiciele rządu pod koniec przyszłego roku. Dziękuję bardzo za spotkanie w Pulsie Trójki. Panowie Marek Świerczyński i Juliusz Sabak. Ja nazywam się Agnieszka Laskowska. Kolejny Puls Trójki jutro o godzinie 17.30 w radiu, na stronach internetowych Trójki, a także na kanale YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Dzwonią Państwo w sprawie do niedawno skończonego Pulsu Trójki i te Państwa telefony dotyczą dronów, których na Lubelszczyźnie ostatnio nie brakuje. To jest nie pierwsza i ostatnia sprawa. Takich spraw będzie jeszcze trochę. Niestety jest to paskudna rzecz. Trzeba cholernie uważać. Są do tego powołane służby i mam nadzieję, że będą pilnować pewnych spraw. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i wspominają Państwo naszą koleżankę Kasię Stoparczyk. Słucham tych audycji, słucham tych powtórek. No i jest mi bardzo smutno, bo prowadziła to fantastycznie, prowadziła to świetnie. I w momencie, kiedy słucham tych wywiadów i audycji z dzieciakami, to proszę mi wierzyć, budzi się we mnie ten dzieciak, 10-letni chłopak, 8-letni, który boso biega nad Narwią. Jak w nas wszystkich, Kasia Stoparczyk ewidentnie budziła w nas dzieciaki, często zapomniane, a może specjalnie schowane na dorosłe życie. W studiu jest ze mną Agnieszka Szydłowska, dyrektorka Trójki. Dzień dobry. I nasza redaktorka naczelna. W jakiej sprawie przyszłaś, Agnieszka? Przyszłam, żeby powiedzieć, że w naszym holu, trójkowym holu, można teraz po pierwsze w pewnym sensie, i to nawet nie metaforycznym, stanąć oko w oko z Kasią. Przepiękne zdjęcie, jedno z tych, które towarzyszyło naszej sesji robionej w zeszłym roku. Też masz zdjęcia wśród tych liści, jabłonki i takiego świetlistego dnia, który był wtedy. Więc to zdjęcie Kasi stoi w holu i obok niego leży księga kondolencyjna, która tak po prostu wyszła z tego wszystkiego, co się dzieje na naszej antenie, ale też z maili, które płyną także na adres trójka@polskieradio.pl, czyli nie są adresowane do konkretnych redaktorów, tylko na nasz taki ogólny adres. Jest ich tak dużo i tak dużo jest tych opowieści, zdań, pozdrowień, drobiazgów lub długich elaboratów, że pomyśleliśmy, że dopóki ta księga będzie u nas mogła czekać na pożegnanie Kasi, takie oficjalne, to po prostu zapraszamy. I zapraszamy do Trójki w związku z tym. Księga już jest do godziny 20 codziennie, od 7 rano można po prostu do nas wejść, podejść, wpisać się, popatrzeć na Kasię w tej takiej wersji jedynej, jaką znaliśmy, czyli takiej uśmiechniętej, promiennej i jasnej. Bo myślę, że to jest takie, no, tworzenie takiej księgi oczywiście wolelibyśmy, żeby nigdy nie miało miejsca w naszym budynku, ale kiedy jest ta potrzeba i ona powstaje, to myślę, że zrozumiemy jej sens, a także sens tych wszystkich słów kiedyś, a na pewno będzie to niesłychanie ważne dla najbliższych Kasi. Bardzo ci dziękuję za tę możliwość w imieniu naszych słuchaczy, bo faktycznie w dzisiejszej audycji od 16 tych telefonów wspominkowych dotyczących Kasi Stoparczyk odbieramy bardzo dużo. Daniel dyżuruje, rozmawia z państwem. Nie wszystkie też chcemy publikować na antenie, bo niektóre z państwa wspomnień są bardzo intymne i bardzo osobiste i też państwo proszą o to, żeby tych telefonów nie publikować innym słuchaczom, ale taka księga, którą będą państwo mogli uzupełnić swoimi wspomnieniami, myślę, że ona przyjmie znacznie więcej niż nasza antena tych państwa osobistych wspomnień. Agnieszka Szydłowska, redaktorka naczelna. Popatrzyłaś na mnie, ja przepraszam, popatrzyłam ale na ciebie, kamera, tak, która tutaj rozdzieliła nas, kamera ze sprawą Pulsu Trójki opuszczona spowodowała, że nie widziałam. Tak, oczywiście potwierdzam i oczywiście bardzo do nas zapraszam. Zapraszała Agnieszka Szydłowska, dyrektorka naszego radia, redaktorka naczelna. I jeszcze, może na koniec jeszcze raz państwa głos. Mam 50 lat, jadę samochodem i ryczę jak bób za panią Kasią. Autopromocja. Idealny nauczyciel. Takim będziemy zajmować się dzisiaj. Czy istnieje? Posłuchajmy reportażu Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet, która w swojej opowieści Ukryty w liściach połączyła stare drzewa, historię i uradowanych uczniów. A potem rozmowa z Igą Kazimierczyk, autorką książki Nuda szkolna i jej oblicza, i Barbarą Zielonką, która odpowie na pytanie, czy nauczyciel powinien bać się sztucznej inteligencji. Zapraszam serdecznie. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidl Air Fryer Master Pro 4 litry. Aż 50 zł taniej. Tylko za 169 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 219 zł. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Wszystko na jesień jest tu, w Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm.